گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 379. این برنامه با همکاری پوران، عبدالوهاب شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه سگاه از حبیب الله بدیعی، تنظیم و رهبری ارکستر از روح الله خالقی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش. ای چنگی عشق، قصه ناز بگو. ای چنگی عشق، قصه ناز بگو. زان چشم سیه با من و دل راز. زان پیش که سرگران کند خواب عدم، از دوست سخن بگو، بگو باز بگو. ای چنگی عشق، قصه ناز بگو. ای چنگی عشق، قصه ناز بگو. زان چشم سیه با من و دل راز بگو. زان پیش که سرگران کند خواب عدم، از دوست سخن بگو، بگو باز بگو. در کنار آشنایان، در میان بی‌وفایان، گر من بی‌دل نباشم، شمع هر محفل نباشم، عاشقی دیوانه نالی مستانه کم. دردم نشنیده درد نوشم کردی، دردم نشنیده درد نوشم کردی، چون کوزه می خانه به دوشم کردی، چون مرغ سحر هزار دستانم بود، در سلسله زلف خاموشم کردی. Thank you. بسوزه شمع خوب عاشق دیوانه خود را به آتش زنده کن در بزم جان شام تو شام بزم اغیاری و من در آتش برق آه برق آه روشن می کنم کاشانه خود را برق آه روشن می کنم کاشانه خود را یارم Thank you. از باده چنان از باده بزمه و سالت بی خبر گشتم که از مستی ندانم که از مستی ندانم باز راه خانه خود را جا کنج عافیت تا در میان مردم افتادم فراوان یاد کردم گوشه ویرانه خود را یا پنداری که دل از خاک و خون است گرفتار تلسم چند و چون است دل ما گرچه اندر سینه ماست ولیکن از جهان ما برون است در کنار آشنایان در میان گر من بیدل نباشم شمع هر محفل نباشم عاشقی دیوانه کم در ناله ای مستانه کم در Thank you. خورشیگر بر فروزد گوشه کاشانه من، نیمه شب از غم بسوزد جسم چون پروانه من، مست و مدهوشی سرگرد بر در میخانه کمتر. Oh, این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 379.